أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ولله غيب السماوات والأرض. اس نفی دا علم غیب کئی اللہ پا دی آیات کی دا غیرنا او علم غیب اللہ ذان لے ثابتی چہ انسانا سمرم تان پڑ شیزن دی اللہ وی ما تخکار دی او زب پوئما خواک برا سماننو کی لی کخکت ازمکو کی لی تانا پٹ دی اللہ وی ما تخکار دی او پا ما باندے پٹ ندی. نو اختیار دا علم غیب اللہ زان لکی او دا غیر نے نفی کئی. اللہ فرمائی وللہ غیب السماوات والارد او خاص دی اللہ لا علم دا پٹ دا اسمانو دا زمکی دے وما امر الساعة الا كلمح البصر او ندے حکم د قیامت مگر پشان درب دسترگی او هو اقرب یا دینهم زیاد نزدے پہ اعتبار د انسان. ان اللہ على کل شیء قدیر یقیناً اللہ پہ ہر یو شیز باندی قدرت لرون کے ذاتے. وللہ غیب السماوات والارض او خاص دی اللہ لرا علم دا پٹو دا اسمانونو دا زمکی دے برا اسمانونو کی سپٹ دی قط ازمک کی سپٹ دی اللہ وی ما تے پتہ دا زبی پوئے. سورہ نمل آیت نمبر 65 کے بتاسو اولولے شلم سفارت شروع کئی نو پڑنبی مخ باندی اللہ وی چه برا اسماندونو کی کسدی لاندی غزمک کی کسدی انسان اتا نپٹ دی اللہ وی ما تخکار دی او زب پوئی ما. آیت نمبر 65 د سورہ نمل قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وای پیغمبر دے سلاما نپوئی گیا غسوک چی باس ماندنو کی دی او پس مگا کی دی الغیبا پا پٹو باندی پا غیبو باندی الا اللہ مگر یو اللہ دا اللہ نسیوا سوک دا سی نشتا چاگا پا پٹو باندی پوئی گی او کتوی چی دا قبرنو والا نا اللہ وی وما یشعرون ایان یبعثون نپوی کی دوی چی کلب پورتا کودشی دا قبرنونا توی زمان دا حال نا خبردار دے اللہ وی غط خپل پتا نشتا چی دا قبر نبا کلب پورتا کیگم ندلتا موی وللہ غیب السماوات والارد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی دے علم غیب کڑے وا پسور انعام کی تاسلوستی و پنزوستم نمبر آیات کے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زنویم تاوستا چی یقیناً ما سر خزانی دا اللہ دی او زنویم تاوستا چی زب پوئیگم پا پٹو باندی ظالم الغیب نیما زب پٹو باندی نپوئیگم. نصور اعراف 188 کی تاسلوستیو وَلَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَ أَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنْ يَسُو کَرْزَبُوِ دَمْ پُپُٹُو بَانْدِي دَغَيْبُ مَا تَبْتَوِي نبی علیہ السلام تو سلام بوئی نزان لما میں فائدی دی رکھڑے بے او مَا تَبَزَرَبَرْ تَكْلِفَ وَمُسِبَتْ نُورَ سِدَنَي زَكَ مَا تَبَتَوَ جِلِي کار کے میں نقصان دے دے کار کے مَا تَتَكْلِفَ وَمُسِبَتْ آرَ سِدُو وَالَا دے ناغا کار میں پر غستو او چی کم کے فائدہ واغا بمی کولو خو ما تا پتہ نشتا زنبوئی گم زکا کرا کلا تکلیف رو رسی او کلا کلا فائدہ رو رسی زین پا زیبان دی نفی کڑی وان دا نبی علیہ صلات و سلامنا دغرنگی دا فرشتون نفی کڑی و سور بقرہ کے قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. فرشتی موی پاکی دا تالر اللہ نیش در مونگ لر علم مگر اگر چی تا مونگ تا خودن کڑی دا اللہ مونگ علم الغیب نیو مونگ تا پتا نیش دا. دگرنگی سور مائدہ 109 کی تانسو لستیو یوم یجمع اللہ الرسول فیقول مازا اجبتو یاد کا غورن چی جمع کڑی بی اللہ ٹول پیغمبران نا تفوز بتے نو کی چی دا قومون دا طرف اسا جواب درکڑے شو نا دیب ہوتا ہوئے چی یا اللہ مونگ تا پتا نیشتا چی جواندیو نو تا مونگ تا پتا ہو چی کلا وادی غستو نا یا اللہ بیا مونگ تا پتا نیشتا عیسیٰ علیہ السلام بموئی یا اللہ چی جواندیو نو ما تا پتا ہو چی چاچا منلیو و چی کلا دی واغستم کنتا انتر رقیب علیہم ویتنی گہبان پا دی باندی غالباً 116-117 نمبر آیات دا سورہ مائدہ کی ترشیو. نو دلتم وی وللہ غیب السماوات والارد او خاص دی اللہ لر علم دا پٹو دا اسمانونو دا زمکرے وما امر الساعت اللہ کلمح البصر او ندے حکم دا قیامت اللہ کلمح البصر مگر پشان دا رف دسترگی. تو وی قیامت بسنگر آجی دا غوڑی رگران کار دے جو ٹول با اللہ پورتا کئی دوبارہ عصابو کتاب بو سرکئی اللہ وی دا حکم دا قیامت او واقع کی دن دا قیامت دا سی دی لکا رب دستر کے سڑستر کو لرب پورکئی نو گران کار دے کا آسان کار دے تکلیف خونے ملاوی کی سڑی تکر نچی سنگ تا تا دا آسان دے اللہ وی دستر کو دا رب نزیاد آسان دی دا قیامت دارات لل خوچی کل زما حکمش او اقربو یادین هم زیاد نیز دیرے په اعتبار د مخلوق په اعتبار د انسان قیامت بتا ته دې تاسو خړ خړت کې ورکه وټه او هو اقرب راځن نشرګه او هو اقرب یادینو تر دن نشتوی او هو اقرب یادینو هم زیاد نزدې بای پا اعتبار د مخلوقه یعنی انسان تا بدا سیخ کاری گوی که دستر گو در اپنم مخکی دا کارو شو پوگی بخبرو کن دا اللہ اختیار اغا خپل اختیار تا اشاره کئی خپل طاقت و قوت تا اشاره کئی ان الله على كل شيء قدير يقينا الله پار یوشید باندی قدیر قدرت درون کے ذاتے الله پار یوشید بانی قادر دے مخکیو گورا نور نعمتون دا الله والله اخرجکم من بطون امهاتکم او الله رئیستی تاسو من بطون امهاتکم د خېټو د میاندو تاسو نا لا تعلمون شیئاً چنه پوی دے تاسو پس شی باندے اللہ وی دنیا تا میں پیدا کڑے نو پوی شی باندے نا پوی دے پوی دے پس باندے نا دے لاسو کے طاقت دنی ولو نا دے سترگو کار کولو صحیح طریقے سرا نا غوگونو نا جبے نا دے خپو کے طاقت دگر زیدو چی کین آستے نو مور او پلار دے خوشحالشو ویزه که خیری کی خو ناستو دارنگی چی قدم دی واغستو نو خوشحال شو ویزه قدم خوی واغستو نو چون داسی بروان شوی نو نور بم خوشحال شو اکثر به چنیو بیشلی چنیو بیشلی دا جمعه پشپا بانده علک اولی ویل به یه را اگر زیدو غاخونه رو خطل داوشو واغوشو نو پیش شی بانده نپوی دی روٹه تا بده بلبل سوی سوگو دا سوی و سوگو مختلف نمونو کرن دگرنگی مور با دیل بو دی الا بو دی خوری نو بو سو شو پیز باندی نپوی دی او یا ساتا اللہ وی کل چی پیدا شو نستاخو دگر حالتو او ننا خدا سی خبری که چی اللہ ام دن حیر دی دا اللہ حکمونم دا نحیر دی دا گرنگی دا اللہ غا ولاد پزان باندی اغم دا نحیر دا ارسا دا نحیر دی کنی دیر دا لگ زان تا غدن بنی حالت یاد که کنا دا وگور تو کنا تو تو گوری واللہ اخرجکم من بطون باری کئی بارشا نکو سا شاو اوزا بیزه دا کینوز پٹی کشی واللہ اخرجکم من بطون ماتکم او اللہ را ایستی تاسو دا خیٹو دمیان دوستاسو نا لا اس وقت بل شیطان را مخ کشو کنا لا تعلمون شیئن نپوی دے تاسو پش شی باندے پش شی باندے نپوی دے وجعل لکم السماء او گرزولی دستاو دا پانا دا غوگونا والامسوار استرگی والافعدتا او زلونا وجاند لکم السما گرزوری دستاو دا پارا غوگونا والابسوار و سترگی والافعدتو زلونا خلیبا کی یاد نکا پاوام دے غوگونے یاد کرل سترگی یاد کرل او زلونے یاد کرل خلیبا کی یاد نکا کنا چی جوا میں در کرل داولی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی دا خلیبا زیبانی غوگونے یاد کرل کنا کله چې دی وطن غوګونه کار کوي نو چې دی په غوږ باندې سووري نو دی چل د خبرو زده کی پوهیږه به خبرو کنه او کله چې دی وطن غوګونه کار نه کوي نو یا ساته د څه اورېدلی نه وي نو دله چل د خبرو هم نه ورشي ماشومی کنه ماشومی نو پلار ورته وایي اووایه دا مم دی ناغمې دا مم دی خبرې کوي کنه یو ملنگ رازی دلتا تیری گی او استاد لور دا غیت خبری از دکڑی دی یا تیر جی نو امو سر شوروی بلکل بس پودو سٹیٹ تی ایران بشوات نو چی خبر ووری نو خبر از دکی او چی دیوتن غوک کار نکی نو آغا با خبر سوکی دا چې تا ته څومره ګونګیان ښکاري که نه، یا ساده د دې ژبه ټیکي خو د دې غوږونه کار نه کوي. دا کوڼي اصل کې که د ده غوږونه ټیک شو نو د ده ژبه به پخپله باندې ټیک شي، ځکه ده خبره نه ده اورېدلې. نو چې ده خبره واورېده نو ده له چل د خبرې هم نه ورشي. نو امام قرطبي رحمت الله علیه وایي چې غوږ ذکر کړو، نو چې غوږ ذکر کړو نو خولې ته او ژبې ته اړو حاجت پاتې نه شو، ځکه چې غوږ دې کار کوي نو ژبه به دې هم کار کوي. نو وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة او ګرځولې دې ستاسو دپاره غوږونه والأبصار سترګې والأفئدة زړونه لعلکم تشکرون، خامخا چې تاسو شکر ادا کړئ د الله. دا نه وایي چې غوږونه مې دېله درکړي دي چې ډم توپ پې واورې، سترګې مې دېله درکړي دي چې فلمونه او ډرامې پې وګورې، دا وایي زړونه مې دېل زړه مې دېله درکړی دی چېره په دې کې د دنیا خواهشات را جمع کړي. او دغه رنګې څه چې د خواهش غواړي نبز غواړي نو هغه کوه، دا وایي څه لې درکړي دې دپاره لعلکم تشکرون، خامخا چې تاسو شکر ادا کړئ د الله. مخکې وګوره الم یرو الی الطیر، دا ټول دلایل دي. الم یرو الی الطیر، آیا نه ګوري دوی الی الطیر مارغانو ته مسخرات چې تابدار دي د الله فی جو السماء پکیناره د اسمان باندې یا فی جو السماء په فضا کې، حاصل مانا فی جو السماء په فضا کې کناره د اسمان یعنی فضا. وګوره مارغانو ته په فضا کې د الله تابدار دي، ما یمسکهن الا الله، ندی ټینګکړي دوی لرا الا الله مگر الله. دا مارغان پاوا کې چا ټینګکړي دي، چا ټینګکړي کوي چې وزرو ټینګکړي دي، نو د چرګې وزرې خو د مرغې د وزرو نه غټې دي. چرګ الوتې شي اکثر د ونې نه راپروځي نو خپې ماته، دونې نه راټوب کې وي راشه وا بلوسي، نو چې راپروځي نو یې وزر ماتې او یخ په ماته. وزرې خو یې ډېرې غټې غټې وزرې، خو الوتې خو نه شي کنه، ځکه الله نه ټینګی. نو دا نه چې ته وایې مړه نعوذ بالله من زارې، ځینې سړی وایي یاره وایي په دې کې د الله څه کار دی نعوذ بالله من زارې، خو یې وزرو ټینګ کړي دي کنه، وسړیا نو چرګ ولې نه ټینګیږي، دغه رنګې ایلې ولې نه ټینګیږي، پوهېږې په خبرو که نه پوهېږي. دا الله ټینګ کړي دي، ما یمسکهن الا الله، نه دي ټینګ کړي دي لرا مگر الله. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقینا په دې کې خامخا دلائل دي د الله د وحدانیت. لقوم یؤمنون، د پاره دا قوم چې ایمان راوړي. راشه که مؤمن ای نو د دې په دې دلایلو د الله کې سوچ وکړه کنه، د دې نه پند او نصیحت والا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، او الله ګرځولې دې ستاسو لپاره من بيوتكم د کورونو ستاسو نه سکن زید آرام. سړی بهر ستړی ستومانې خو چې کور ته راشي نو دمه شي کنه، دې مسافري وکړي نه چې را روان وي نو دوست ورته وایي وایي راځه مړه سړیه د مونږ بیټک کې وکینو لکه چې بوس کو بیا بځې نه مړه وایي زه کور ته ځان نسوم چې دمه شم. نه کور څه دی، کور ځای د آرام دی، په دې کور کې دله د آرام چا مقرر کړی دی. وجعل لكم من جلود الانعام، او ګرځولې دې ستاسو دپاره من جلود الانعام د څرمنو د چارپایانو نه بیوتا کورونه تستخفونها چې سپک اخلی تاسو دی لرا یوم ځوانکم په ورځ د سفر ستاسو کې و یوم اقامتکم او په ورځ د ایسارې دو ستاسو کې. وجعل لكم من جلود الانعام، او ګرځوري دي ستاسو د پاره د سرمنو د چارپایانو نه یا د سارونه بیوتن کورونه تستخفونها چې سپک اخلی تاسو دی لره یا سپک پورته کوي دی لره یوم ځوانکم پاورز د سفر ستازو کې او یوم اقامتکم او پاورز د اوسې دوست د ایثارې دوست ستاسو کې ستي مراد دی ها ستي مراد دی لکه خیمه ته مراد دی د ډنګرو سرمنی بوي د چار پیانو او سلورو پینځه شپږ سرمنی هغه به یوځه کې او د رنګ داغینه به یو خیمه جوړ کړه او هغه به انتیای سپکم و سرمن خود را نه کړه او چې دا اوچه شي نو دا انتیای سپکش پوهیږه به خبرو کنه چې اوچه شي نو دا سپکش غوښې ته وګوره غوښې ته غوښه در نه کړه خو چې لږ نور ته کېده چې اوچه شي بیا وتله اکثر قصاب ته غوښه زوړن دی نو هوا وهلي هغه لږ اوچه شوي وي نو ته ورته وګوره تله کې چې نو زړه کېږي نه پام یو ده کنه وای وای یاره اوچه شوي ده او تاوان دی پکې اکثر یې دله بیا په هډوکو باندې پوره کړي نو هغه ښه اوچه شوي وي او چې کله ځې نو ښه مزېدار یې راواخلی او کېدی انتیایي سپکه وي او چې کله یو ځای کې قیام کې اقامت کوم او یاره پلان کې ځای کې به قیام وکړو ایثار به شو لږ نو چې یو ځای کې ایثارېږي نو ښه مزېدار یې کولو کې او خیمه دې نه جوړه کړي او چې بیا روانېږي بیا راغونډ کې او بیا یو ځای د کور مثال یې وي که د باد نه پکې بچې د باران نه پکې بچې ومن اصوافها او د وړې د دینا ومن اصوافها او د وړې د دینا د ګډانو د وړې ته عربی کې اصواف وي ومن اصوافها وړې د څه وي د ګډانو وي ومن اصوافها او د وړې د دینا و اوبارها او د پشم د دینا پشم دا دوخانو ویختو ته وای دوخانو نه چې کوم ویختو زی سرمنی ناغی ته پشم وای و اشعارها او د ویختو د چیلونه پختو کې د سنو مده لکه جوغنی وته وای که سوی وته سوی وته پختو کې جوغنی وته وای که د سنو وته دی ما د زین نو وته و اشعارها او د ویختو د چیلونه غالبن جغنی وته وای وړې پشم او د چیلو دې ته غالبن چې جغنی وای خیر تپوسو کې چې سوی وته خو و اشعارها ډشنری کې وګوره د پختو و اشعارها او د ویختو د چیلونه اساسا دې کې د سامان اساسا دې کې د سامان ځان لتی کوټونه جوړ کې اوسم ملاویږي دې بازارونو کې او خو ګرم وي ځان لته نه کمبل جوړ کې شړې چې وته وي هغه دې نه ځان له جوړ کې ښه مزېدار ګرم وي بنینونه ته جوړ کې یو شی ته جوړ کې بل شی ته جوړ کې دغه رنګ هغه بل شی ته جوړی سوی وته کراکول صاحب کراکول صاحب ته جوړی نو و اشعارها اساسا او د ویختو د چیلونه اساسا دې کې دې سامان و متان الهین او سکه تر یو وخته پورې سړی استعمالی کړه کوټی ته نه جوړ کړي جرسی ته نه جوړ کړي نه څه وخت دپاره استعمال کړي نه چې زړه شي نو لري کړي کنه و متان الهین او سکه تر یو وخته پورې والله جعلکم مما خلق ذلالا او الله ګرځول دې ستاسو دپاره مما دا سنا خلق چې پیدا کړی دي زلالن سوری هر یو شیز له الله سوره مقرر کړي هر یو شیز له الله سوره مقرر کړي وجعلنکم من جبال اکنان او ګرځولې ستاسو د پارا منل جبال د غرونو نا اکنان درې درې پیژنې دی غرونو کې اکثر درې وي کنه در ادم خیل او دا پلان کې در ده او دا ډنګره در حیران بشو تا کدا دری په دی غرونو کې نوې مقرر شوه صبر وکول انجینیر صرف دوم را وکړل چې لګ ډیر روان کړل او تار کولې په واچو او سړک به جوړ کو نور درې خو به الله مقرر کړی ورنه چې یو یو غر دې تراشلو او دا دې کټ کولو نو ډیر وخت به لګیدو کړ لګ وخت به لګیدو خو دا درې په کې الله مقرر کړی دی انجینیر صرف دو کې چې او همواری کی او تارکول پیوان چه او گاڑی پیو گرزی او ای زیل که سڑک شو نور اصل که دریپ که اللہ مقرر کردی وجعل لكم من الجبال اكنانا او غرزوري استاو د پارا من الجبال د غرنونا اكنانا دري وجعل لكم سرابيلا او غرزوري استاو د پارا سرابيل جامي تقيكم الحر چې بچ کئ تاسو د ګرمه او د یخنینا ګرمي ذکر کو یخنی به قیاس کا تقيكم الحر چې بچ کئ تاسو د ګرمه او د یخنینا د ګرمې دې ځان له جامې دي وای دي دا کارټن دی او دا لټه ده او دا یو جامه ده او دا بله جامه ده او دغرنګې په یخنۍ کې بیا نو د هغې خپلې خپلې جامې دي دا بنواله ده او دا پلانکې کپړه ده او دا د ملیشیا ده او دا د یو ملک ته او دا د بل ملک ته نو وګوره جامې د الله پیدا کړي دي د څه لپاره چې تاره ګرمی نه بچ کی او د یخنۍ نه دې بچ کی وسرابیلا تقیکم باسکم وسرابیلا او جامی تقیکم باسکم چې بچ کی تاسو باسکم د جنگ تاسو نه یا بچ کی تاسو باسکم په جنگ تاسو کې س جامی داسې وي چې جنگیلی باسو پای کې باغه کھړې لګېدلې وي نہ چې کله به یو تن جهاد لتلو جنگ لتلو نہ جنگی لباس به واچو نو کله توري غزار به بکېدو نو دا غینه به بچ کولو که غشې براتلو نو دا غینه به بچ کولو نو ګور الله وی دا جامې هم دل جوړی کړی دی کذالک یو تیم نعمت علیکم کذالک اون دا رنګې یو تیم نعمت هو علی څنګه دا شی زونه الله ستو د پاره پیدا کړی او دا نعمتونه در باندې کړی دي کذالک هم دغه رنګې یو تیمو نعمت هو علیکم پورا کوي نعمت خپل علیکم په تاسو باندې نعمت د الله سو دین اسلام نعمت د الله سو قرآن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نعمت د الله سو اسلام نعمت دا اللہ سے قرآن واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم نو اللہ در بانی خپل نعمت پورا کئی قسم قسم دلائل دا ذکر کئی چرستا شوق پیدا شی دا اللہ دا دین سرا دا اللہ دا کتاب سرا لعلکم تسلمون خام خان چی تاسو غاڑا کیلے دا اللہ تابداری تا دا اللہ توحید تا دا اللہ حکم مدلو تا لعلکم تسلمون خام خاچ تاسو غاڑا کی دے حکم منلو دا اللہ تا پدی زبانی پینزم ایسد سورت اختتام طور سیدا پدی کی مضمون ذکر کولو ان نعم کلہ من اللہ چو سمرم نعمتون جدا ٹول دا اللہ دا طرف جی وللہ غیب السماوات والارض وللہ غیب السماوات والارض او خاص دی اللہ لرا علم دا پٹو دا اسمانونو دا زمکرے او ما امر الساعت یون دے حکم دا قیامت مگر پشان درب دسترگی یا دینوم دیر نیس دیرے پہ اعتبار دا مخلوق یقینن اللہ پاریوشید بانی قدرت لرون کے ذات تے او اللہ رئیس دیے تاسو دا خیٹو دمیان دستا سنا لا تعلمون شیئن نپوی دے بس شی باندی و جاند لکم السما والامسان او گرزولی استاو دا پارا غوگو نوسترگی والافیرتا اوزلنا خام خاچ تاسو تابداریو کے دا اللہ آیا نگوری دوی مارغانو تا چی تابدار دی دا اللہ پا کنار دا اسمان کی یا پا فضا کی ندی ٹنکڑی دوی لرا اللہ اللہ مگر اللہ یقینا پدی کی خام خا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا یووالی لقوم یؤمنون دا پار دا قوم چی مان روڑی واللہ جاد لکم من بیوتکم سکنا او اللہ گرزو لیستاو دا پارا دا کورنو ستا سنا سکنن زید آرام و جعل لکم من جلود الانعام بیوتا او گرزو لیستاو دا پارا دا سرمنو دا چار پیانو نا بیوتا کورنا تستخفونا ہا چس پک بو اخلیتا سو دی لرام یوم زانکم په وخت د سفر په ورځ د سفر ستاسو کې یا په وخت یوم په معنی د وخت یوم زانکم په وخت د سفر ستاسو کې و یوم اقامتکم او په وخت د ساری دوستاسو کې و من اسوافها او د وړې د دینا و او بارها او د پشم د دینا و اشعارها او د ویختو د چیلو نام اساسا دی کې سامان یا اساسا د پار د سامان ومتان الہی نو فائدر تر یو وقت پوری واللہ جاد لکم مما خلق زلالا او اللہ گرزولی استاو دپارا دا غسن چی پیدا کری دی زلالا سوری و جاد لکم من الجبال اکنانا او گرزولی استاو دپارا دا غرننا اکنانا دری و جاد لکم سرابی لو گرزولی استاو دپارا جامی تقیکم الحرام چی بچ کئی تاسو د گرمی او د یخنی نام و سرابیلا تقیکم بأسکم او جامی چی بچ کئی تاسو پا جنگ ستاسو کی ام دغرنگی پرکی اللہ نعمت خپل پا تاسو باندی لعلکم تسلیمون خام خان چی تاسو غاڑ کیرے دا اللہ حکم منلو تام